جائے اس میں زیادہ ہے. مادہ پھر اس کا کیا ہوا نو آواز کو یہ مادہ اس کا ہو گیا وجہ نیت کیا ہوئی اس کو تابو سے کیوں تعریف کیا گیا نو کا مطلب ہے رجوع کرنا. پھر یہ بنی اسرائیل بھی اس کی طرف بار بار رجوع کرتے تھے مشکلات کے وقت وہاں دعائیں کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو حل کرے. اس لحاظ سے اسے تابوت کہا گیا مبالغے کا صیغہ ہو گیا بہت زیادہ رجوع اس کی طرف کیا کیا اور حضرات نے ایک اوسلی قرار دیا اور تابوت کا وزن فاعول یہ قرار دیا. بدر بھی لہرا وقت اس پر اعتراض کرواتے ہیں یہ فاعول نے کیوں کہ پے اور لام کلمہ ایک ہو یہ بہت قلیل ہے. سادہ سازنا چین پے کلمہ بھی بن گیا اور لام کلمہ بھی بن گیا. کالا کا پاس لام کلمہ بھی ہو گیا پے کلمہ بھی ہو گیا تو یہ بہت قلیل ہے اس پر عمل کرنے کا سکوت نہیں بنتا. پھر تابا تا اس کا معنی کوئی نہیں بنتا ہے اس لیے بھی تابو کا اصل تابا کا قرار دینا یہ ٹھیک نہ ہوا. تابو پے برقرار رکھ کے پڑا جائے ایک ضرورت یہ ہو گئی پل کی رات ہو رہا تابو ایک احساس ہے پھر اس صورت میں اس کا وزن جائے تو کیا ہونا چاہیے تو فرمایا کہ یہ اسی تار سے بدل تار کو حال سے بدل دیا گیا ہے رشترا کے ماخل ہم اے اور پے جو ہے وہ زبان سے مسلم تاجر ہو جاتے ہیں اور مخرج پڑے سواد اس کا کبھی نہیں ہوتا ہے. زائد ہونے میں بھی اشتراک ہو گیا ناگوستہ ہونے میں بھی اشتراک ہو گیا تو اس بنا پر ایک کوہے کے ساتھ تبدیل کر کے تابو یہ پڑھ لیا گیا تابو میں ہے کیا تو ہمارا سندو کی تورات یہ تورات کتاب کا حلول تھا اور سنچات کی تکلی سے بنانا تھا اور پودے کا جڑاؤ اس پر تھا تین ہاتھ لمبا دو ہاتھ یہ سکینت اور مدد یہ جو آنا ہے تابوت کا اس میں سکینت ہے. اب مدد نمن مشہور ہو جانا یا دھیان سمجھ آ رہا ہے اور یہ زمین مستر کی طرف لوٹ گئی مدد نمن مشہور ہو گیا یا تابوت کی طرف لوٹ رہی ہے کہ تابوت میں تمہارے تک طرف سے کیا ہے سکینت ہے یعنی اس میں ایسی چیزیں ادیت کی گئی ہیں جس سے تمہیں سکون حاصل ہو جاتا ہے اور آج کتاب موجود ہے وہ بھی اسی طرح اور چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی جب کتاب سنواتے تھے تو یہ سلوک آگے رکھتے تھے اس سے کے دنوں کو تسکین ہو جاتی تھی اور وہ بھاگنے کے بارے میں نہیں سوچتے. بعد میں کہا کہ ملک کی یا دودھ کی سن بھی تھا اس کا کم بھی تھا بجلی کی شکل بھی تھی اور لمبا وغیرہ آنکھ یا کم تھی اور پر بھی تھے ایسا علم ہو تو اس سے آواز بچے نکالتے ہیں وقت اولاد اس میں تو اس طرح کی آواز اس سے نکلتی تھی کاغذ آگے چل پڑتا تھا دشمن کی طرف اور یہ پیچھے پیچھے ہوتے تھے جب وہ ٹھہر جاتا تو یہ بھی ٹھہر جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف مدد سے آگے نازل ہو جاتی تھی. سور الانبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی صورت میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اختیار فرمائی اور آدم علیہ السلام حوالے کر دی کہ تمہاری اولاد میں سے یہ حضرات جو ہیں یہ نبی بنیں گے. تو وہ رمضان کرام جو تھے ان کے پاس سے محفوظ نہیں ایک کے بعد دی گئے صاحبی بیت المقدس کی طرف گئے, وہ پہلے انتظار میں بیٹھے تھے, یہ بھی صحیح لوگ پوچھا حرم سے آ رہے تھا تو کیا نبی میں ظاہر ہوئے ہیں, انہوں نے کہا میں کیا جانوں نبی میں کیا ہوتا ہے, تو تفصیل مطلب محمد ابن عبداللہ نام والی جو کشتی ہے اور دعویٰ کیا ہو میں اللہ کی طرف سے حضور سے نبی کو مار کے دے دیا گیا, تو پھر کمرے میں لے گئے جہاں تصویریں ہی تصویریں تھے, آتے ان تصویروں میں کوئی ایسی صورت نظر آتی ہے تو دوسرے کمرے میں لے گئے, دروازے سے باہر ہی تھے تو سامنے نظر آئی تو پہچان گئے آپ کے بارے میں جو کچھ پہلے تو, لیکن سوچا کہ میں پیر کیوں کروں ان سے پوچھو کہ انہیں کچھ کا معلوم کرنا مطلوب ہے, تو انہوں نے آپ کی تصویر پر اشارہ کر کے کہا کہ انہیں سستی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے, تو انہوں نے کہا ہاں واقعی وہ ظاہر ہو چکے ہیں, آپ کی قدموں پر اور بندہ چکا ہوا تھا یہ پہچان نہ سکے, پوچھا یہ کون ہے, یہ ان کے یار ہیں اور ان کے بعد بننے والے خریدے ہیں ابو بکر کا نام ہے, تو اس طرح کی تفصیلات ان کے ہاں موجود ہیں اور تم تصویریں جائیں گے تو تم بندے کہتے ہیں یہ تو مانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم کو یہ مہیا کیے گئے, اللہ آپ بندے بنائے پھر بھی کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے, تصویریں ان کی کہیں تو جیسے کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے, حلال حرام کا وہ تو پابند کوئی نہیں ہے, لوگوں کے لیے یہ ہمیں لائے گئے اور تابوت کے بارے میں قول کیا ہے, تابوت قلب ہے اور سکینہ سورات کیا ہے جو خودوں اور معارف اور اخلاق وغیرہ اس کے اندر موجود ہے, یہ سکینہ ہو گئی اور یاد یہ کہ تابوت پھر پہلے سینے میں موجود ہے تو اس کے آنے جانے کا کیا مطلب ہوا, کافی جگہ پر موجود رہتا ہے ہر وقت, اس کا آنا جانا کون سا مقرر ہو سکتا ہے, پہلے غائب ہو جائے پھر آ جائے, اس کا جواب دیا کہ قیامت کیا ہے, مسیر و قلب ہی مقرر ہے, اس بندے کا دل دیا کہ وہ دلوں کا ٹھکانا بن جائے اور مقار ٹھکانا بن جائے, پہلے نہ ہو بعد میں ہو جائے, یہ آنا جانا ہو گیا, اس طرح پیغمبر مبعوث ہوتا ہے تو وہ تو پہلے سے موجود ہوتا ہے, تو مبعوث ہونے کا کیا مطلب, بیت سے تو کوئی نہیں جا رہے ہیں, 40 سال تک آپ رہے مکے والوں میں, 40 سال کے بعد مبعوث ہوئے, لیکن جب ایک حیثیت نہیں ہوگی تو گویا یہ پہلے آدمی نہیں ہے بلکہ ایک نئی شخصیت ہے, اسی طرح پہلے دل خالی تھا انوار سے وارث سے, اب وہ ان سے معمور ہو گیا, اب گویا اس نیا دل ہو گیا, تو اس لیے یاد یہ کہ وہ تعلق کہنا صحیح ہو جائے گا, پر صوفیانہ اشارات وغیرہ اس کو تفسیر نہیں کہا جا سکتا ہے, جو موجودہ معنی ہے وہ راز بھی ہوں گے لیکن اشارتاً ادھر بھی کہ دل بندے کا بھی تعلق بن سکتا ہے اگر انتجادے کرے ریاستیں کرے, اللہ اپنے عرفان کا نور اس میں پیدا کر دے گا, تو بچی جیسے کہ بات آنا تھا آلوں ہو تاب آلو آلو شروع کیا تھا کیا جو چھوڑا انہوں نے گویا اور آج کی تفریحوں کے پہلے ٹکڑے جائیں تو وہ تھے علیہ السلام کا سا کپڑے ہارون علیہ السلام کی گفتار یہ تھا, ان سے ہی بچے حاصل کر رہے ہیں, پیغمبروں کے کپڑوں سے ٹنڈوں سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے, ان کے وسیلے سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے, سب پیغمبروں کی ذات جو ہے اس کو وسیلہ بنانا کیونکہ ظاہر سے نہیں ہوگا, قیامت کے دن سارے مشرق والے پیغمبروں کی بارگاہ میں دوڑے ہوئے ہوں گے, یہاں تو اللہ کی ذات غائب ہے وہاں تو سامنے ہوگا, لیکن سیدھا کوئی اللہ کے پاس نہیں جائے گا, ہم تیرے بڑے مبین ہیں لہٰذا تمہیں بخش دے, سارے اللہ کے پیاروں کا سارا جو ہے وہ گزر گیا اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر ہر پیغمبر کے دروازے سے جا رہے ہیں, وہ حضرت کہنے کے مشکل ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ کو میں انتظار چاہتے ہوئے اور بہت بہت شکریہ کی کاریگر آپ میں بات کے لیے جہاں اللہ سامنے موجود ہے بلا حجاب وجوب جوان العادلۃ بلا ربیع العادلۃ, وہاں بھی یہ انبیاء علیہ السلام کا کارا ڈولا جا رہا ہے اور ان کے دل میں یہ بات ڈالے گا تو اللہ القاع کرے گا. دنیا میں کوئی کہاں بڑھ جاتا تھا تو سفارشی ڈھونڈتے تھے, اب کیوں میں تمہاری گئی ہے تمہاری, اب کیوں نہیں سفارشی ڈھونڈتے. یہ الحمون علیہ ظالح کا اس چیز کا الہام کیا جائے گا تب وہ چلیں گے, ورنہ پہلے تو مضبوطوں کے کھڑے ہوں گے سورج کرے لے لیتے زمین سب کے سامنے کی طرح ہوگا. سورج نظر آ رہی ہے اللہ کا کار جلا نظر آ رہا ہے, کام ہی نہیں دین کرے گا تو کیا کریں, کدھر جائیں, کس کے سارا اللہ کی طرف سے نام دیا جائے گا. پھر اللہ آپ شرک کرائے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشکیلائے جا رہی تھی, اسی لیے مقام محمود والی وزارت سے ان معاشبات قبرا والی اس پہ بتا دیا جائے گا. یہ قیامت کے دن جو اسٹیج بنے گا اس کا انتظام کون کر رہا ہے؟ ریلوی داندلی کرتے ہوئے نبی پاک کی کرسی اللہ کے عرش کے ساتھ رکھ دیں گے, اللہ اپنے انتظام کے ساتھ یہ اسٹیج بنوائے گا. پتہ چلا وہ آپ جدا کر کے رہ لیجیے گے, اللہ الواحد القہار, جس دن خالص اسی کا ملک ہے اس دن بھی یاد کی خوشی ساتھ ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, کسی چیز کا کوئی نفس مالک نہیں ہوگا, اس دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مالک حقیقی کے ساتھ موجود ہوں گے. اور آپ مشرق پر باری تعالیٰ عمل فرما رہا ہوگا. آل کا لفظ ذکر کیا ہے تو آل موسیٰ آل ہارون سے مراد اولادیں ہیں, پیروکار ہیں, کیا مراد ہے, ابناؤ ہوا یا تو بیٹے مراد ہیں, شہود کی ذات مراد ہے. اور آل کا لفظ ہے یہ زائد ہے, کیوں کہ اس زائد لفظ کو یہاں ذکر کیا ہے واضح سے, اس لیے جب آل کے بقایا جات وہ وسیلہ بن سکتے ہیں, آل والے بدری کے اولاد وسیلہ بن سکیں گے. مبادلہ کی خاطر آل کا لفظ ذکر کر دیا گیا ہے. یہ ہو گیا کہ ذاتیں جو ہیں ان کی وہ مراد ہیں اور آل کا لفظ زائد ہے, یا انبیاء مسائل جو ہیں وہ مراد ہے کیونکہ ان دونوں حضرات کے جو بچے ہیں وہ ان کی اولاد سے ہیں, اور جو جدی برادری ہوتی ہے اس کو بھی آل سے تعبیر کیا جا رہا ہے, اس لیے پھر انہیں آل موسیٰ اور آل ہارون سے تعبیر کر دیا گیا ہے. زیادہ دبانا نہ پڑے, گرم انداز ہو, لفظ ادا ہو جائے تو ہدایت ہونے میں اور زیادہ قسم کا شہر سے رات کا سلوک اور صاف اور سانس کی لکڑی سے اور لمبا کی آواز ہونے کے ساتھ اور تین ذرا لمبا تھا تین ہاتھ کے قریب لمبا تھا دو ہاتھ کے قریب چوڑا تھا اور اس میں سکون ہے تمہارا رب کی طرف سے دھیان کی طرف چڑھتی ہے کہ آنا تعلق کا جو ہے وہ تمہارے لیے سکون کا سماجیت کا ذریعہ ہے یا کہ ایک نئی تعلق کی طرف دوڑتی ہے مطلب کیا ہے تعلق کے آنے میں سکون تعلق کے اندر وہ چیزیں ہیں جو تمہارے اس کی نئے تعلق کا ذریعہ ہے اور یا تعلق کے لیے جس میں یا زمین لوٹتی ہے تابوت کی طرف اس کی یہ سکینت کا مطلب کیا ہوا کہ تابوت میں ودیت کی گئی ہے وہ چیز کہ تم سکون اس کے ذریعے حاصل کرو گے اور وہ تورات ہو گئی ہفتے ہوتا ہے آگے رکھتے اسے سمجھ سائل سے مطمئن ہو جاتے ہیں کرتے اور بات کرتے ہیں چلا دیا پھر فرشتے ان کو ادھر تعلق کی طرف سے آئے انسان پر. انسان میں تو فرشتوں کو اٹھانے والے ہیں, کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے مقدسہ کے بعد پر لازم کیا ان کو ملائکہ نے اس آدمی کو دیکھ رہے تھے, کہا گیا کہ انسان تو مقدس کے بعد نے کہ ریا کے بعد سے قدم قدم کر کے یہاں تک فات کیا تو غالب ہو غالب آ گیا ان پر سفارش بیلوں پر چلا دیا ان کو فرشتوں نے سب تالوت کے نتیجہ لکھ رہا ہے تم رکھو ان کو تم نے تالوت کے پہنچ جانے میں تمہارے لیے بہت بڑی آیت اور نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو تو. یہ تالا روم نبی اس نبی کا مقولہ ہے یا علیحدہ جملہ ہے, ہماری تعالیٰ کی طرف سے یہ احسان دلایا جا رہا ہے. یہ سوال ہے کہ وہ کلام نبی کا تسلمہ اور یہ کہ وہ نئی کلام جو خدا ہے ہماری تعالیٰ کی طرف سے فلما فصل تعلق ضرور جب تعلق لشکر لے کر اپنی اس جگہ سے الگ ہوئے تو قوم نے کہا آپ تو بڑے پیاسے ہیں لہٰذا یہ ہمارے جینے وغیرہ کا سامان جو ہے وہ کرو, کیونکہ جس طرح سے وہ گزر رہے تھے تو وہ بڑا جنگل اور خشک علاقہ تھا, گرمی وغیرہ زیادہ تھی, تو یہ مطالبہ ان کی طرف سے تھا کہ تیر ہو تاکہ ہم اچھی طرح سیراب ہو سکیں. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہا ہے نہر کے ذریعے, مطلب یا تانبو پہننا ہو نہیں جو اس سے نہیں پیے گا وہ مشکل ہوگا اور جو پی لے گا پھر ختم بھی جلے چلو پھل تو اس کی خیر ہے وہ ہمارے اس میں دشمن میں رہے گا. لیکن انہوں نے کیا کیا اشارے کیے گئے الحمدللہ دلیلہ اکثریت کا پیٹ بھر کے پی لیا سوائے چند رات کے انہوں نے بھی چلو پھل پر اتفاق جائے تو وہ کیا جنہوں نے پیٹ بھر کے کیا ان میں بزدلی آ گئی اور انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم آج جالوت اور اس کی فوج کے ساتھ نہیں لڑ سکتے ہیں. جنہوں نے چلو پھل کیا تھا یہ بالکل قریب نہیں گئے تھے, انہیں اللہ تعالیٰ نے تو ضرورت ہمت دی تو انہوں نے کہا کہ کوئی قسط کے تعداد پر دار و مدار کوئی نہیں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہونا چاہیے. اتنے قلیل لشکر ہیں جو اسی لشکروں پر اللہ کے دل سے غالب آ جاتے ہیں, لہٰذا صبر سے کام لو اور دشمن پہ حملہ آور جاؤ تو اللہ واسطہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ مبتلی کو اللہ تمہیں آزمانے والا ہے, آزمایا تو وہ جو صاحب علم نہ ہو یا انجام عاقبت کا پتہ ہے تو اسے پھر آزمانے کی کیا ضرورت ہے. ظاہر اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو روز ملا علم نہیں تھا علم سے پکا کون ہے ثابت قدم کون ہے اور اوپر اوپر سے صاف کون ہے پھر اس سے خالص کون ہے اس کے بارے میں پتا نہیں تھا. اس کا جواب یہ مطلب ہے معاملہ باری تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ایسا ہے جس طرح کہ کسی آزمانے والے کا ہے. اللہ کو تو علم ہے لیکن لوگوں پر گزار کرنا چاہتا ہے کس کے دل میں کتنا خلوص ہے ایک نیتی ہے کون برائے کام ساتھ دے رہا ہے. یہ مراد ہے کہ معاملہ اس طرح کا ہے نہ کہ حقیقت کوئی آزمائش کر کے اللہ معلوم کرنا چاہتا ہے. مگر اشارے پر میں نے ایسا میں نے اس نے کیا جن پیٹ بھر کے وہ مجھ سے نہیں ہے, جس نے نہ کیا صحیح نہیں وہ مجھ سے ہے. یہ محاورات قرآن پاک میں بھی مستعمل ہیں اور صدیوں پہلے یہ محاورات چل رہے ہیں منی اور لہسا منی, مطلب اہلیت تو نہیں نا, منی کا مطلب کیا ہوا میرے طریقے پر ہے, لہسا منی میرے طریقے پر نہیں ہے. علی اور منی آنا بن علی ہو یا حسین و منی آنا بن حسین ہو, مراد طریقے کی بہادر جو ہے وہ ہے تین مذہب اعتقاد کر لیا جائے اس کی بات سنا کہ دو ذاتیں نہیں ہیں بلکہ ایک ذات ہے, یہ مانا مراد نہیں ہے. نیند کا مطلب کیا ہوا جیسے میں نیند جیسے میں ہشیاری میرے گروہ والے لوگوں میں سے نہیں یا متحد میرے ساتھ سے نہیں, اور جو نہ استعمال کرے وہ مجھ سے ہے. قائم ایت ہم سے کھانا کھانے کو کہتے ہیں, یہاں پانی کی بات ہے. پھر یہاں لمحیت عام کو استعمال کیسے کیا گیا ہے اس کا جواب دیتے ہیں. قائم اشیاء یہ عام ہے, چکھے خواب معذولات کے تبدیل سے ہو یا مشروبات کے تبدیل سے ہو. اس طرح شاعر نے کہا ہے ان شے تو لم عتم تو کافن بڑا بڑا ٹھنڈا پانی جائے تو نہ استعمال کروں میں تو لم عتم سے بردہ کا تعلق کیا جا رہا ہے. فضا اللہ قائم عتم عام ہے, شرح و خاص ہے پینے والی چیزوں سے اس کا تعلق کیا جائے. فاصلہ جدا کرنا جدا ہونا دونوں مانس کے آتے رہتے ہیں. جدا ہوئے تالوت مطلب جس ہوتے ہوئے ساتھوں کے لشکروں کے دل جدا ہوئے کیا مطلب قتال کے لیے نکلے جگہ جہاں کے عام تھا پہلے سے چھوڑا اصل قاضی ہے اور یہاں مقبول کو اگر کر دیا گیا. اصل کیا فاصلہ نفس اپنی ذات کو اس جگہ سے جدا کیا, لیکن مقبول کا حضرت چونکہ عام ہے تو گویا بن گیا یہ. ہمارے بھی اپنی نہیں نکلے میرے ساتھ مگر جوان جو نشید خوش ہو ہمارے ہو, یعنی پچھلی گھر والی کشش وغیرہ اس میں کوئی نہ ہو, یہ جذبہ اتحاد اس میں ہے وہ میرے ساتھ چلے. گرمی کا تو چلے گئے پیاس لگی تو سوال کیا محنت تو ہو جائے گی, لیکن پانی جو پیٹ بھر کے کیے گا پھر وہ ہمارے کام کا نہ رہے گا. اس لیے یا تو کیے ہی نہ اللہ رب العزت ویسے ہی تمہیں خیر بھی نصیب فرما دے گا, یا تو دو بار پینا اس سے زیادہ نہیں پینا ہے. میرے گروہ میں سے نہیں ہے, میرے شیعوں میں سے نہیں ہے, بلکہ پہلے بھی تھے نا, لیکن جلدی ہے ظلمان تو نہیں ہے نا, جلدی لوگ ہیں تو شیعہ چلا رہے ہیں جلدی. اور میرے سر متحد نہیں ہے, اور جس نے نہ پیا اسے ختم ہوئی سے ہے, جس نے نہ چکا اس کو یہ جوائے ہم فرمانا لمحے کو پیا ہو گیا معبود ہوتا ہے وہ شیا سے جب کہا جاتا ہے جب تک کے معنی والے ہو گیا یہ وہی تھا قائمہ بمانا شارے با ہونا. تو اس لیے اسی میری کلام شاعر کا جب سے تعریف پیش کی جلد اگر میں جاؤں کھانا کھاؤں چاہوں استعمال کروں تو کافی خالص گوشت وغیرہ اور بلا بتا پانی دیا کروں استعمال کروں. اب یہ کیسے پتا چلا کہ یہ پانی پینے پر صورتحال یہ ہو جائے گی, تو اگر وہ خود روی ہیں آلو اگر ان کو خود وہی پھر علم آ گیا یہ کیا اس وقت نبی علیحدہ ہوتے تھے بادشاہ علیحدہ ہوتے تھے, پہلے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام میں نبوت اور حکومت کو اکٹھا کیا گیا ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام میں شکر آ گیا. تو یا پھر اس وقت کے نبی جو تھے انہوں نے خبر دی کہ یہ صورت حال ہے, غیر کے ذریعے آزمائش ہوگی, جو زیادہ پیے گا پھر وہ شکار ہو جائے گا. سارا تھا وہ فصل لیا جائے, مگر وہ جو کلو بھرے اپنے ہاتھ کے ساتھ ملب یا تام ہو نہ ہو یا مطلق نفی انہیں کی ہے اللہ ملک سارا تھا, وہ اس سے تو استثنا نہیں ہو سکتا, اس لیے بتلایا کہ وہ استثنا کس سے ہے. پچھلا جیسا من شارے گا پہلو پلے سبھی اللہ ملے سارا تھا, پھر جب استثنا میں ہو یہ ہے پلیسا انہیں اگر استثنا کے ساتھ ہونا چاہیے تھا نا, مطلب یا تام ہو سے تو اس کا تعلق نہیں ہے, تو اس کے بعد کیوں سے ذکر کر دیا گیا ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ مطلب یا تام ہو بہت اہم ہے نا, چلو بھر پینے کی نسبت بھی سرے سے نہ پینا زیادہ اہم ہے, اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو مقدم کر دیا گیا ہے. ورنہ حق یہ تھا کہ وہ اس کے سنا پہلے جملے سے ہے تو پھر پہلے سے ذکر کیا جاتا چل ہے اور مقدم کیا گیا ہے اس پر جملہ دوسرا ملب یا کام ہو نہ ہو نہیں یہ کیوں لیتے آیا تھے بہا اس وقت کے ساتھ اس کے جیسے کہ مقدم کیا گیا خبر خبر خلاصہ پھر کیا ہوا, تھوڑا پینے میں رخصت ہے, زیادہ پینے میں رخصت نہیں ہے. لہر کے پیدا کرنے کا فائدہ کیا ہوا اگر تینوں سرے سے درستی نہیں, اس لیے بتلایا کہ مطلب یہ نہیں کہ سرے سے نہ پیو نہ جائز ہے پینا, بلکہ پیو تو تھوڑا پیو وہی تمہیں کفایت کر جائے گا, نہ مشکے بھرنے کی ضرورت ہے نہ ہی پیٹ بھر کے پینے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا چلو بھر پینا یہ کفایت کر جائے گا. صرف مانا کیا رخصت کلیل ہے نہ کہ کشید میں غرفتاً غرفتاً دونوں طرح پڑا گیا ہے, غرفہ ایک مرتبہ چلو بھرنا, غرفہ کے چلو میں جو چیز آ رہی ہے وہ ہو گیا ہے. تو مانا تارا پگر فتن ایک مرتبہ چلو بھرے یا چلو میں جو آئے اس کو پی لے یہ مانا ہو گیا اشارے روپ میں نو اللہ کلیل ہے. چل سارے اندر داخل ہو گئے منہ لگا کے کیا اس کے ساتھ, ہاتھ استعمال ہی کوئی نہ کیے, اندر داخل ہو کے منہ لگا کے اس میں پیسے وغیرہ پانی میں داخل ہو جاتی ہے اور منہ لگا کے پیتی ہے. اس طرح پر انہوں نے پینا شروع کیا. پہلا جیسا من شارے با من ہو یہ عام ہو گیا زیادہ تھوڑا, اور علامہ سارا پا یہ مستثنا ہو گیا اس سے, من شارے با من ہو فلا سمجھے علامہ سارا پا وہ عام ہوگا تب یہ خاص اس سے مستثنا ہو جائے گا. اگر اس سے مرادی من شارے با سے جلو پر ہو تو پھر یہ آر و سکالو بن جائے گا, یہاں سے پتہ چلتا ہے چلو بھر پینا جائز ہے, وہاں سے پتا چلے گا کہ وہ جائز نہیں ہے. تعلیم اول کی تاکہ متصل بنے اس کے سنار چلنے کی شربے اللہ کے لیے جانور ہوں یا تجاوز کیا انہوں نے پینے میں ماسو ہے تھوڑے افراد جو ہیں ان کے کارا اوشی ہے یہ شارے کو اصل یہی ہوا نا منہ لگا کے کیا جائے لہر وغیرہ سے, اور دیہاتی لوگ اسی طرح کرتے ہیں نا, لیٹ گیا کنارے پر اور منہ لگا کے پیتا رہ گیا. تو من شارے با کو عام رکھا جائے گا یا خاص افراد والی صورت سے ہے تو وہ مراد لے لی جائے گی. من شارے با من و فلا سب نہیں, یعنی جو پیٹ بھر کے پیے گا تو وہ مجھ سے نہیں ہے, وہاں خاص افراد والی صورت جو ہے یہ ہو جائے گی. اور اللہ من تعارف یہ پھر استثناء منقطع والی صورت جو ہے وہ بن جائے گی, کیونکہ افراد میں تو یہ داخل نہیں ہے نا, اس لیے پھر یہ استثناء منقطع والی صورت جو ہے وہ بن جائے گی. اور الا قلیل، یہ بھی پڑھا گیا ہے کیونکہ اشارے مومن ہو، یہ لم یتامو ہو کے معنی میں ہو گیا، لم یتیعو ہو کے معنی میں ہو گیا نا، اور قلیل ہم جائے تو یہ فائل سے مستثنا ہو گیا، تو اس بنا پر یہ مرفوع پڑھا جائے گا. وہ کتنے تھے قلیل جنہوں نے شروع بر کیا یا نہ دیا؟ 313 سال بدر کی گنتی کے مطابق، یا 3000 تھے بعض اقوال کے مطابق، 1000 تھے. تو جس نے چلو بھر دیا تو اس کو وہی کافی ہو گیا، نہ مشکے بھرنے کی ضرورت پیش آئی، نہ دوبارہ پینے کی ضرورت ہے وہ آئی. اور جس نے احتساب نہ کیا تو پیاز اُلٹا غالب ہو گئی اور نوٹ کیا ہو گئے، اور آگے چلنے کی ہمت طاقت بھی نہ رہی. آگے پھر صوفیانہ نقطہ سن بیان کرتے ہیں، جس طرح وہ پانی پینا بیکار کر گیا انہیں، اسی طرح دنیا جو ہے یہ آخرت کے قاصد کے لیے مانے ہے، جو اس میں الجھے گا تو وہ پھر آخرت والی راہ طے نہ کر سکے گا اور نعمتوں سے فیضیاب نہ ہو سکے گا. اس لیے یہاں زیادہ راہ قلیل تر جو ہے اس پر اکتفا کرنا چاہیے، اور زیادہ زور اگلے زیادہ آخرت جو ہے اس پر لگانا چاہیے. اقتصار کیا پیاس ہو گئے، پیاس کی وجہ سے اور نہ قادر ہوا چلنے پر. اور ایسے ہی ہے دنیا واسطے قاصد آخرت کے، لمبا جا آواز آبین آوالو، جب وہ تعلق تھی اور ان کے ساتھ جو ایماندار لوگ شامل تھے جہاز میں، وہ تجاوز کر گئے، اس لہر سے گزر گئے، تو کالو آپس میں انہوں نے بات چیت کی، پھیر ہو کے پینے والوں نے دوسروں کو کہا لا طاقت لنا اليوم، آج کے دن جالوں پر اس کے لشکر سے جنگ کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کیوں؟ وہ تعداد میں بھی زیادہ ہے، ابھی بھی زیادہ ہے، ہم تعداد میں بھی ان کی نسبت تھوڑے ہیں اور ساز و سامان کے لحاظ سے بھی تھوڑے ہیں. انہوں نے یہ نظریہ ظاہر کیا، جنہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، یعنی شہادت پانے والے ہیں یا ثواب پانے والے ہیں، تو انہوں نے پھر کہا کہ تھوڑے ہیں تو کیا ہوا، اللہ کی مدد سے طلب حاصل ہوتا ہے، نہ کہ ساز و سامان کی فراوانی پر یا افراد کی گنتی پر دار و مدار نہیں ہے. تو وہ پھر چل پڑے اور اللہ نے انہیں پتا دے دی چل. تعلق نے اور جو ان کے ساتھ پینے والوں نے دوسروں کو کہا نہیں طاقت ہمارے لیے آج کے دن مطلب کیا ہوا کہ مخلصین تھے، یہ تو مناسب نہیں، ایمان کے یقین ہونا چاہیے. یہ زنون کیوں کہا گیا ہے؟ تو یا تو شہادت ہے اس کا زن، یا یقین تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم خواہ مخواہ شہید ہو جائیں گے، یا اللہ کی بارگاہ میں حاضری وہ بے شک یقیناً حاضری ہونی ہے. تو زن یہاں پر یقین کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. دل یہ یعنی جو اللہ سے مخلص تھے، یعنی یقین تھا اللہ کی ملاقات کا اور توقع تھی ثواب کی، اور انہوں نے جان لیا کہ وہ شہید ہو جائیں گے، اس کی جو قریب ہے بس ملے گی اللہ تعالیٰ سے، اور کہا گیا کہ وہ قریب جو ثابت رہے ان کے اس کے ساتھ، اور ضمیر جو قالوں میں ہے جو قال اللہ دیکھیے ضرور سے مراد ہوئی 313 ہو گئے، باقی 80,000 یا 70,000 میں سے کوئی بھی نہ مراد ہو. پہلے کال کے مطابق ان میں سے اور لوگ بھی ساتھ شامل ہو گئے. جب ضمیر کالو میں ان کے سیٹ کی طرف لوٹ لیا ہے کالو لاتا کا دلوا. یہ کال کس کا ہوا؟ زیادہ نفری جو زیادہ سیروں سے پینے والی تھی اس کی طرف ہو گئی, اور انہوں نے اپنے پیچھے رہنے کا عذر دیا تو یہ بیان کیا. اور مخاطب ان کے کون ہوئے؟ لاتا کا دلوا لیا ان کے تو قلیل جنہوں نے چلو پر اکتفا کیا. پھر وہ اب اس میں بات چیت کر رہے تھے. اشکال اس میں یہ ہوا کہ تجاوز تو کیا تعلق نے اور چند حضرات سے ان کے ساتھ تھے تم جنہوں نے مانا, دوسروں کی بات ان کے ساتھ کیسے ہو گئی؟ تو پیٹ بھر کے پینے والے تھے تو درمیان میں لہری تھی نہ کچھ, سمندر تو اتنا لمبا چوڑا نہیں تھا. کچھ لیے کہا تھے وہ صرف کھڑے تھے, یہ در پار آ گئے. آپس میں اس طرح ان کی بات چیت ہوتی رہی. انہوں نے کہا ہم تو آگے چل نہیں سکتے, پیر پار کر نہیں سکتے. پھر ضمیر کالو میں اسی جماعت کے لیے ابتدا ہونے والے ہیں کالو سے کرنے کے لیے تخلق میں تقریلاً, اور جو قلیل تعداد میں اگلے باہر نکلے ہیں ان کو بھی محروم اعانت کرنے کے لیے. پھر گویا کہ انہوں نے باہم یہ باتوں کا تبادلہ کیا ہے سال میں کہ نہر کے درمیان حائل تھی. کیا کہا قلیل تعداد والوں نے؟ تھوڑے لشکر غالب آ گئے بتیرے لشکروں پر. اللہ تعالیٰ کے اذن سے, اذن اجازت کے معنی میں بھی ہوتا ہے لیکن یہاں اجازت کا تو کوئی مناسب نہیں نہ بنتا معنی, اس لیے بتلایا لوگ میں یہ تحسی رہی اللہ کے امر اور اس کی مدد دینے سے تھوڑا لشکر تیرے پر غالب آ جاتا ہے. کم ملتے اتن کری لتن کم خبریہ بھی ہوتا ہے, استفادیہ بھی ہوتا ہے. یہ کون سا ہے؟ سرمایہ دونوں استعمال اس میں موجود ہے. کم خبریہ اور پھر کیا کہا جائے گا؟ بتیرے تھوڑے لشکر کسی تعداد والوں پر غالب آ جاتے ہیں. استفادیہ ہو تو پھر مطلب یہ ہوا کہ قریب لشکر جائے تو غالب آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. تو اللہ اس کے بارے میں جب اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے نیل کے بارے بات سکتا ہے لڑکیوں مدد کی اختیار کریں. اس لیے آپ کا لوگ آیا ہے تو اس کی تاکی گھماتے ہیں تو یہ آؤٹ کو راستہ روپ سے محفوظ ہے. جب کسی کا سر پھاڑ دیا جائے آؤٹ تو ہو تو یہ کیا بن گیا؟ محمود الحب اور ناقص یا فا یسی ہو اس سے ہے کہ عجب اخبابی ہو جائے گا اور محمود اللہ بن جائے گا. فا یسی رجوع کرنا پھر فیا کو وزن اس کا کیا نکالا جائے گا؟ اگر فا یسی ہو سے ہو تو پھر وزن اس کا پھیلا بن جائے گا, اور اگر ہو خود یہ ہو نام کرنے میں حمزہ ہو تو پھر فیا والا وزن جو ہے یہ پھیلا بنا, اور اگر فا وا یہ ہو تو صورت میں پھر لام کلمہ حذف ہو گیا نا, پھر فے آ یہ وزن بن جائے گا اس کا. لام حذف ہو گیا اس میں ختم ہو گیا. اللہ صابر اور اللہ کی ذات سے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صابرین تو مکان نہیں ہے, اللہ کی ذات تو مکان سے پاک ہے. پھر میت کیسے ثابت ہوئی؟ کہ میں نسبت اور مدد اللہ کی ہے کہ ہاں میرے حال ہوتی ہے. اور بہت سے استعمال رکھتا ہے خبر کا بھی, کام کا بھی. اگر خبر کے لیے ہو پھر میں یہ بیانیہ بن جائے گا, اور استفام کے لیے پھر یہ فائدہ بن جائے گا. لوگوں کی جماعت محفوظ ہے کس سے؟ جب پھاڑ دے تو اس کو اس صورت میں یہ محمود العین اور ناقص والی بن گیا دل یا محفوظ ہے. فا سے جب کے لوٹے رجوع کرے پھر یہ عجبت بازی ہو گیا اور محمود الام ہو جائے گا. پھر سیاہ میں اس صورت میں عین کلمہ معذوف ہو گیا تو وزن پھیلا بن جائے گا، پہلی صورت میں لام کلمہ معذوف ہو گیا پھر وزن پیاس بن جائے وہ بن جائے گا، وزن اس کا پیاسن ہے یا پیلا سن ہے اللہ مدد کے